stai pe loc. Nu mai bate că e foc, inimior, stai ușor, că eu știu de ce ți-e dor. Și-mi cer dragoste pe plac. Am stat și m-am tot gândit eu și inimioara mea, să ne lăsăm de iubit că trece tinerețea. Dar cum naiba să mă las, zice inimioara mea, tot așa, inima nu-mi bătrâni, să mai pot și eu trăi. Inima nu te lăsa, că-i frumoasă dragostea. Albește părul, albește, inimioara mea iubește. Timpul trece treaba lui, eu n-am putut.